trebuia să-l facă după înțelepciunea lui diavolească, ca să calce această poruncă, știind bine că odată călcată porunca aceasta, el va muri. Și iată cum diavolul se furișează în șarte, se încolocește în jurul acelui pom, iar Eva, momită la glasul șarpelui, ia și gustă din acesta, că în ziua în care vei mânca, vei fi ca niște Dumnezei. Deci a mințit. N-a spus că veți muri, ci veți fi ca niște Dumnezei și veți cunoaște binele și rău. Eva mai curioasă rămâne înșelată de către diavol și atunci mâncând, ia și dă și lui Adam. Și în felul acesta, gustând și Adam, s-au împărtășit de călcarea poruncii lui Dumnezeu și evident, după legământul cu Dumnezeu și după porunca dreaptă care a lăsat-o Dumnezeu, au gustat moartea. Iar gustând moartea, ei nu mai puteau ca să stea în rai, fiindcă de acum a început stricăciunea în trupul lui. Și de atunci, scoși din Eden, cu acest blestem, au rămas dându-ne, împărtășindu-ne și nouă din blestemul lor. Lui Adam, în sudoarea frunții tale, vei câștiga câinea ta, Evei, în dureri de moarte vei naște fii, iar șarpelui, în toate zilele vieții tale, te vei curi pe pântecele tău și blestemat vei fi. El îți va, fiul ei, îți va zlobi ție capul și fii vei scăpa lui călțuiul. Aceste blesteme sunt foarte puternice, ele nu se pot ridica niciodată pentru noi oamenii, fiindcă prin călcarea lui Adam, călcarea poruncii de către Adam, toată zidirea s-a dus în stricăciune. Dacă un împărat este prins și dus în robie, după împărat merge toată împărăția în acea robie. Deci lesne este de înțeles că Adam, fiind împăratul Edenului, a fost prins în această cursă de către diavol, și venind timpul peste el, era supus morții. Iar odată cu el în această robie merge tot ce stăpânea el, adică toată lumea materială, și de atunci încoace nu există în univers din cele vii sau moarte peste care să nu treacă timpul și să-și lasă amprenta peste tot ce este materie, inclusiv peste noi, deci oamenii. Deci iată legea Apostolului, iubiților credincioși, chiar de la primii oameni făcuți de către Dumnezeu. De-a lungul istoriei găsim cum oamenii, datorită poftelor lor carnale, încep să lepede legile lui Dumnezeu, fiindcă erau mult mai învietoare acestea către carne, către pământ, decât a păzit legea. Și iată ne ajungi la potopul lui Noe, când călcând toată lumea, călcând legea lui Dumnezeu, este stinsă viața de pe pământ, fără cele 8 suflete din care s-a perpetuat specia umană, deci totul a căzut morții prin îngropare în noianul de apelor. Apoi vedem după potop cum se naște poporul mesian. Și de acum poporul mesianic, poporul evreu din care a dat să se nască Hristos, este înconjurat de legile lui Dumnezeu. Și vedem iarăși prezența apostolului cu binecuvântarea sa în fiecare iudeu. Lumea lepădată de tot legile lui Dumnezeu. Și iată că venim poporul, adică această vie sărită, cum spune Scriptura, este înconjurată de gardul acesta al legilor. Deci un gard foarte puternic și de mare ocrotire, și vom vedea de ce este de atât de important, este postul. Îl vedem, iubiților credincioși, pe Moise, urcându-se în muntele Sinai și acolo 40 de zile și 40 de nopți, își chinuie trupul nemâncând și nebunind, rugându-se cu mâinile întinse către cer ca Dumnezeu să-l înțelepțească și să dea legi de guvernare pentru acest popor de atunci în pământul făgăduinței. Iată, coborând de acolo, după 40 de zile și 40 de nopți, poporul era de fapt căzut. Era căzut că n-a mai avut răbdare să revină conducătorul lor. Era intermediar între popor și Dumnezeu. Și fiind mai aproape de carne decât de Dumnezeu, vedem cum își toarnă din aur și din argint aruncat în foc, își toarnă idol și zâmb. Din foc iese un vițel. Îl pun pe un piedestal și ei vezi și plin sătui de mâncare, de carne, joacă în jurul acelui vițel, în tantanurile lor satanice, strigând: acesta este Dumnezeul nostru. Mai târziu îl vedem pe Ilie, marele proroc și marele ascet, cum atât de supărat pe poporul Dumnezeu care păda legea lui Dumnezeu, rugându-se cu atâta foc lui Dumnezeu să pedepsească acest popor, care atâtea și atâtea daruri a luat de la Dumnezeu, iar ei i-au lepădat pe toate. Iarăși 40 de zile și 40 de nopți se ostenește Ilie rugându-se lui Dumnezeu să-i pedepsească și în felul acesta se închide cerul 3 ani și 3 luni, nu plouă deloc și, cum spune Scriptura, pământul se face ca un luptor de aramă. Deci iată mânia lui Dumnezeu, fiindcă atunci nu se mai săturau de cele ale pântecelui. Mai târziu vedem pe Daniel, marele proroc care a prorocit insuflat de Duhul Sfânt cum va veni Mesia. Îl vedem în pământul Babilonului, înconjurat de mânia lui Nabucodonosor și ceilalți tineri ca să jertfească idolului din câmpul de Ira. Dar fiindcă nu putea să mănânce din aceste jertfe idolești, că în felul acesta necinsta pe Dumnezeu cel atotputernic, mănâncă semințe. Și cum spune Scriptura, aceia, păgând fiind, se despătau de cele ale pântecelui, iar Daniel și ceilalți tineri, dintr-o cugetare cu ei mâncând semințe, erau mai frumoși decât cei ce mâncau mâncăruri bogate. Deci iată binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru faptul că pântecele a fost stăpânit de către minte și nu i-au momit în felul acesta să mănânce din cele jertfite idolilor, pentru aceasta și Dumnezeu l-a binecuvântat că atunci când a fost aruncat în pântecele cuptorului aste 7 zile, iată că el nu arde, ci din contra focul se stinge. Și împreună cu cei trei tineri s-au găsit patru, al patrulea fiind Hristos, în chip de prunc, acolo cu ei, ocrotindu-i de arșița focului. Dragilor credincioși, iarăși vedem postul destul de nuanțat în Sfânta Scriptură ca putere dumnezeiască, când Iona se duce și vestește cetății Ninive că 3 zile și va pieri. De ce va pieri? Va pieri fiindcă trăiau în toate destrăbălările posibile, în mâncăruri bogate, nu mai aveau nicio lege. A uitat definitiv de Dumnezeu și pentru aceasta Dumnezeu mijlocește ca să fie înghițit de chitul pământului, deci de o balenă, și 3 zile și 3 nopți Iona călătorește până la pământul Ninivei. Acolo vomitat împreună cu mare cantitate de apă pe plaja cetății Ninivei, speriat de minunea care s-a făcut cu el, în numele lui Dumnezeu, se duce și spune împăratului Ninivei: împărate, sunt primit de Dumnezeu, făcătorul cerului și a pământului, și m-a îndemnat să-ți spun că 3 zile și cetatea va pieri. Ce face împăratul la auzul acestor cuvinte? Ia coroana imperială de pe cap și poruncește tuturor locuitorilor Ninivei, și nu numai oamenilor, și tuturor animalelor, ca într-o poruncă le oprește mâncarea, spunând să ne întoarcem prin post, și 3 zile și 3 nopți postesc fără apă și fără picătură de pâine, deci nu numai oamenii, pentru a căror păcate trebuia să piară Ninive, ci și animalele din acel ținut. Și mai mult decât atâta, așa cum era în legea veche, își ungeau părul cu cenușă și își îmbrăcau trupul cu sac. Și trei zile, gândiți-vă câte o steneală se lepede mâncărurile bune și prin felul acesta se izbăvește din moartea necurțătoare de mânia lui Dumnezeu întreaga cetate a Ninivei. Deci înaintând peste ani și ani, iată că ajungem cum poporul Iudeu leapă de legea, iar este adus de către proroci. Îi se pun porunci din ce în ce mai blânde, porunci prin care păzindu-le să nu piară acest popor, că din el trebuia să se nască Mesia. Și într-o hărțuială om și Dumnezeu, iată, i-a ajuns, iubiților credincioși, până la Mântuitor. Venind Mântuitorul, îl vedem că după ce se botează în apa Iordanului, pleacă în pustie unde postește 40 de zile și 40 de nopți. Acolo postește ca om, că era om desăvârșit și trupul era supus acestei robii pământene, cum este supus trupul nostru. Și vedem că în cele 40 de zile, spre sfârșitul celor 40 de zile, vine Satana și Mântuitorul trupului obosește și flămânzește. Și diavolul vine să-l ispitească prin lăcomia pântecelui zicându-i: dacă tu ești Dumnezeu, fă ca pietrele acestea să se facă pâine. Iar Mântuitorul îi spune: înapoi a mea, Satană, că tot omul se poate sătura nu numai cu pâine și cu apă, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci Satana nu a putut prinde ca acesta care postește 40 de zile și 40 de nopți în pustiu ar fi cel care îl așteaptă omenirea Mesia. Deci iată nuanțarea postului chiar de la Mesia, de la Hristos, de la Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Mariei, Mântuitorul sufletelor noastre. Am văzut acum trei duminici când fariseul acela, când intră în biserică să se roage, ce spune: Doamne, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, postez de două ori în săptămână. Deci iată că iudeii atunci aveau postul de două ori pe săptămână. Deci vedem sorgintea postului din aproape în aproape, peste mii de ani, că ea vine chiar din Eden. Momentul crucial al venirii Mântuitorului și după moartea Mântuitorului, născându-se creștinismul din care, cu darul lui Dumnezeu, facem și noi parte, să vedem cum se naște postul în dogma creștină și ce putere vindecătoare pentru ranele pricinite de păcate are postul acesta binecuvântat. Îi vedem pe Sfinții Apostoli mereu mărturisind în epistolile lor că mereu posteau, mereu se rugau la Dumnezeu prin post și rugăciune. Îl vedem de asemenea pe Mântuitorul în cei 3 ani și jumătate cât propovăduiește cuvântul Împărăției lui Dumnezeu, cum nuanțează postul și puterea postului. Când scoate niște diavoli dintr-un îngrăcit, ce spune Mântuitorul? Amin, zic vouă, acest soi de diavol numai cu post și cu rugăciune poate ca să fie scos din oameni. Deci iată puterea postului, atât de caustică este, până când și pe diavolul îi înfricoșează și nesuferindu-i puterea, pleacă de acolo unde și-au făcut cuibul, adică în mințile și în trupurile oamenilor. Dragilor credincioși, în Evanghelia de astăzi Mântuitorul ne învață cum să facem de fapt postul, milostenia și rugăciunile. Acestea trei sunt ca niște verigi a unui lanț prin care noi ne tragem spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu în stânurile de Avram. că degeaba postești dacă ești lipsit de rugăciune și de milostenie. Și degeaba faci milostenie și rugăciune dacă nu le împodobești și cu post. Iar toate acestea, chiar dacă le faci și nu le faci în contextul unei smerenii, degeaba le faci, fiindcă diavolul ți le spurcă. Și pentru aceasta aș căuta, iubiților credincioși, și aș vrea ca să fim cu toți atenți să înțelegem cum se fac aceste fapte bune în care, de fapt, subzistă mântuirea sufletelor noastre. Astăzi, deci, în Evanghelie spune Mântuitorul, dacă faci o milostenie, să o faci, să nu știe dreapta ce face stânga. Adică, atunci când facem o milostenie, să o facem cât mai tacit, nu să facem precum fariseul, lăudându-ne semenilor noștri, crâmbițând în gura mare că astăzi am făcut o milostenie, am dat unui sărac sau cine știe ce faptă bună de genul acesta am făcut. În momentul când faci acest lucru, primești laudă de la oameni și nici de cum de la Dumnezeu. Că Dumnezeu niciodată nu își închide ochiul și urechea asupra faptelor oamenilor și pentru aceasta El mereu veghează ca tot ce face în ascuns să fie în deplină smerenie. Ați observat un lucru foarte sensibil când Mântuitorul mereu vindeca ce spunea? Să nu spui nimănui cine ți-a făcut lucrul acesta. Iată ce faptă bună făcea Mântuitorul, că era cea mai înaltă milostenie divină, deci al vindeca pe un om mai mare decât aurul și argintul. Și totuși ne învață din toate aceste minuni cât de smerit să le facem. Nu avea nevoie de laudă. Mereu le spunea la toți cei vindecați prin minunea dumnezeiască, nu spune nimănui ceea ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu aștepta laudă. Cu atât mai mult noi când facem o milostenie, că suntem oameni atât de întinați în păcate, ni se cade să facem mai cu jumate de gură și nu să trâmbițăm. De asemenea, când te rogi, spune Mântuitorul, închide-te în cămara ta și încuie ușa ta și acolo te roagă Tatălui Celui dintr-o ascuns. Ce vrea să spun aici? Închide-te în cămara ta, adică în cămăruța inimii tale, adu-ți mintea acolo, adună-te, nu o lăsa răzvrătită și răzvrătită și acolo încuie-te și numai tu cu Dumnezeu roagă-te. Nu începe să strâmbițezi în gura mare și să te afișezi că, iată, fac rugăciune și eu sunt un mare creștin, un mare rugitor. Că atunci când vei face în ascuns toate, cum a făcut și Mântuitorul, minunile care le-a făcut, atunci vei primi plată de la Dumnezeu cel Atotputernic. Iar referitor la post ne învață Mântuitorul. Iar dacă postiți, nu fiți ca fariseii triști, ci ungeți-vă capetele voastre și spălați-vă fețele voastre și fiți veseli. Că atunci când supui trupul postului, el se începe să se slăbănogească, iar mintea se ușurează parcă de plumbul acesta carnal și se înalță către Dumnezeu. Și momentul când trupul se slăbănogește, pare altul, par slăbit, nu începe să te lege, nu începe să îți tragi obrajii arătând că ești mare postitor. Și pe cât posibil fii vesel, ascunde-te în tine însuți să fii tu cu Dumnezeu în această faptă. Spun aceste lucruri și le accentuez foarte mult, fiindcă foarte mulți dintre dumneavoastră vă osteniți și pierdeți, iubiților credincioși, toată fapta bună, fiindcă având gură largă și cu limbă lungă, vă târiți pe pământ peste semenii dumneavoastră și frâmbițați toate faptele care le-ați făcut. Și în momentul acela, acestea făcându-le, diavolul îți spurcă toată fapta ta bună, care se vede cu câtă osteneală se face. Iubiților credincioși, postul începe să se cristalizeze nu imediat după înălțarea Mântuitorului la cer, ci el se cristalizează de-a lungul sutelor de ani. Că spune în Scriptură, adunați-Lui pe toți cuvioșii Lui, pe cei ce fac așezământul legii Lui. Vedeți dumneavoastră că toate așezămintele în biserică își au sorginta din decalog, deci din tablele lui Moise, prin care s-a guvernat poporul iudeu și puse într-o altă fațetă de către un sfat, acest sfat numindu-l în lumea creștină sinoadele ecumenice. Că spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele meu și eu voi fi cu dânsii. Deci, la atâtea probleme care se nășteau în lumea creștină, ca să se smulgă din ghearele iudaismului, să se smulgă Mesia și creștinismul, vă închipuiți cât sfat trebuiau între marii postitori și marii trăitori în Dumnezeu ai lumii antice. Și pentru aceasta îi vedem chiar pe Sfinții Apostoli care l-au văzut pe Mântuitorul și i-au sorbit cu patos cuvintele sale de învățătură, că nu fac de unii singuri, ci fac imediat sinod, se adună ei și invocând darul Duhului Sfânt, încep să așeze legi în biserică. În această fază incipientă a creștinismului, faza cea mai grea posibilă de plămădire a creștinismului, că de asta spune Scriptura, adunați-Lui pe toți cuvioșii Lui, cei ce au făcut așezământul de legea Lui pentru jertfe. Atât de bun a venit Dumnezeu, cât că ne-a lăsat pe noi cu frică de Dumnezeu să ne facem acest așezământ de legea noastră. Că nu a venit Hristos ca înger, nu a lăsat învățători în biserică, îngeri doar tu ca să nu ne înțeleagă trupul nostru, atât de leneș, atât de lesnecăzător. A dat Dumnezeu cel mai înalt dar posibil omului, darul de a lega și a dezlega apostolilor și prin succesiunea apostolică nouă păstorilor, sufletelor oamenilor. Iar aceia și noi la rândul nostru suntem oameni ca oricare, supuși acelorași chingi ale trupului, ale neputinței, dar trebuie să avem o minte mai lucidă, o minte mai calculată și o frică și dragoste de Dumnezeu ca să ne supunem trupul minții, nu mintea trupului. Și pentru aceasta, deci, din aceste sfaturi, iată cum se cristalizează creștinismul. Ceea ce a mers în paralel cu dogmele creștine era această nevoință atât de bine cuvântată și de bine primită în Biserica lui Dumnezeu și conglăsuirea Duhului Sfânt, postul. Și vedem chiar încă de la începutul creștinismului cum se postește în lumea creștină acest post al Sfintei Învierii Mântuitorului. Toate cele patru posturi care au ajuns în faza de astăzi, în ziua de astăzi, nouă să-l ținem în situația în care este el așezat, la început nu au fost așezate în lungimea lor și în datele lor, cum le păzim noi astăzi. De exemplu, postul Sfintelor Paști se păzea de către unii 40 de zile, de către alții o săptămână. Deja prin veacul al V-lea a început să se cristalizeze în lumea creștină, pe tot mapamondul creștin, deci, ca fiind postul Sfintei Învieri de 7 săptămâni, 40 de zile plus o săptămână cea în cinsta Sfintelor Patim. Și iată, iubiților credincioși, că în veacul al VII-lea, prin sinod ecumenic, se hotărăște ca postul Sfintelor Paști să fie de 7 săptămâni. Bineînțeles, Paștele, având dată schimbătoare după cele 4 criterii, după Paștele evreiești, sărbându-se și după lună plină, după Isimieria de primăvară. Postul nașterii Domnului Hristos, La fel era într-o lungime variabilă la mulți creștini. Unii îl păzeau mai lung, de câte 2-3 săptămâni, alții de câteva zile. Și în 1166, la îndemnul Patriarhului Constantinopolului Luca, se face sinod și se hotărăște ca postul nașterii Domnului Hristos să fie de 6 săptămâni. Data nașterii fiind fixată 25 decembrie, evident că s-au dus înapoi cu 40 de zile și lăsat a secului de postul nașterii Domnului, făcându-se pe data de 15 noiembrie. Vedem chiar din Antichitate postul Maicii Domnului. Același patriarh hotărăște ca postul Maicii Domnului, a adormirii Maicii Domnului, să fie de 2 săptămâni. Rămâne postul Sfinților Apostoli. Acesta îl vedem că și din vechime se postea, că imediat după cinzecime, deci după pogorârea Sfântului Duh, se făcea post în legea iudaică. Și fiindcă data a Sfintelor Paști este variabilă, oscilând între 25 aprilie și 22 martie, iată că și postul Sfinților Apostoli are lungimi diferite, fiindcă data Sfinților Apostoli este 29 iunie, lăsata secului se face la o săptămână după cinzecime. Cinzecina fiind la 50 de zile de la învierea Domnului Hristos. Și astfel că postul Sfinților Apostoli poate și el să aibă lungime între 8 zile de la lăsata secului și până la Sfinții Apostoli și 6 săptămâni și câteva zile, când Sfânta Înviere cade la limita minimă de 25 aprilie. Deci, dragilor credincioși, iată că toate acestea sunt hotărâte încă de imediat după anul 1000 și lăsate în biserică ca o tradiție să fie respectată. Și acestea, păzindu-le creștinii, evident că s-au împărtășit de mari daruri de la Dumnezeu. Biserica Catolică, care a fost mereu într-o inovare și o schimbare continuă în Antichitate, a păzit aceste posturi, precum și ortodoxii. Dar fiindcă ei nu au fost niște oameni statornici și au luat cuvântul lui Dumnezeu doar de suprafață, nu în adâncimea, în chintesența lui, imediat au alunecat și i-a furat diavolul. Și pentru aceasta au început să primul lucru care să-l scoată din biserică și să-l lovească, să-l terfelească, au fost posturile. Și pentru aceasta, la viațul acesta, contemporan nouă, în Biserica Catolică, nici aproape nici nu mai există postul. De câteva sute de ani, la ei postul înseamnă să nu mănânce carne. Iar acum, într-o inovație mai nouă, chiar dacă trupul te îndeamnă și îți poftește să mănânci carne, să mănânci și să faci o milostenie în ziua aceea. Să aștepte papa că omul să mai învoiește să mai facă o milostenie, cât este de lăsnecătător acest lut însufletit și cum se dă după poftele tale dacă nu este încorsetat în aceste legi dumnezeiești. Deci, dragilor credincioși, găsim și Sfintele Canoane care încorsetează pe creștini, le pun acest gard în acele ale postului. Astfel, Sfântul Sinod din Cambra, găsim prin canonul 19, spunând așa, cei ce vor strica cele 4 posturi de peste an, cele care le-am menționat, să fie anatema. Iar în alt canon spune, cei ce nu vor posti cele 4 posturi pe an, să fie anatema. Deci oricum te-ai duce, te lovești de Sfintele Canoane. Și în felul acesta cazi sub anatema Sfinților Părinți, blasfemiindu-i ostenelele lor, ranele lor, pentru care le-au pătimit a apăra numele lui Dumnezeu și a apăra aceste bogății pe care ni le-a lăsat Sfinții Părinți până în ziua de astăzi. Fiindcă la viacul acesta lumea s-a împărțit în mii și zeci de mii de secte, cel mai afectat din toată biserica creștină este postul. Și de ce postul este victima? Că ați văzut, iubiților credincioși, noi suntem niște oameni plini de patim și de poste. Noi subzistăm prin poste. Întotdeauna când ochii se uită, dacă mintea nu este liniștită și cu cuvântul lui Dumnezeu îmbogățită, trupul imediat prin minte se duce și se neacă în aceste poste. Deci una dintre cele mai grele pofte pentru acest trup material este pofta plântecelui. Iar după acesta, atunci când este sătul, își caută a doua poftă din care cu greu mă scapă, pofta curviei. Ele se generează una pe alta. Și aici, deci, începe să se lovească în cea mai grea, în cel mai greu edificiul al bisericii creștine în post. Diavolul de nimic nu se înspăimântă decât când îl vede pe om neputincios, acest lut însufletit, că se înfrânează la porunca lui Dumnezeu. Se cutremură de moarte și fuge când vede că noi, oameni neputincioși, tânjim, vedem ceva pe masă, dar fiindcă este lege, trecem peste posta aceasta a mâncării și, datorită ție, Doamne, că te iubesc, nu voi mânca acest lucru. Acest post care s-a lăsat în biserica creștină, să nu-l înțelegem deformat cum îl înțeleg sectanții lumii, că de unde s-au înconjurat ei de niște circunstanțe atenuante în a nu posti și zicând că este o invenție omenească postul. Mântuitorul, mergând odată prin semănături și văzând pe fariseii și saducheii, văzând pe ucenici cum mănâncă cu mâinile nespălate, este blasfemiat de către tirania acestora, zicând, Doamne, dacă ești Dumnezeu, de ce ucenicii tăi mănâncă cu mâinile nespălate? Și atunci Hristos ce spune? Nu e păcat ce bagi din gură, ci ceea ce scos din gură. Acesta am tăiat și l-au pus sectele lumii care au lepădat postul și, spre o durere și mai mare, majoritatea preoților stilului nou, biserica oficială, și ei și-au pus în dealul patriarhiei, probabil, acest santet. Nu e păcat ce bagi din gură, ci ceea ce scoți din gură. Aceasta care a spus-o Mântuitorul, a spus-o referitor la evenimentul acela și la inima lor pismașă, că era mai otrăvitor cuvântul care îl scoteau din gură fariseii și saducheii, aducând prihană lui Dumnezeu, decât faptul că apostolii mâncau cu mâinile nespălate. Deci numai pentru momentul acela se referă, că dacă ar fi fost într-adevăr acest lucru care spune Mântuitorul ca o blasfemie pentru cei ce postesc, apostolii și chiar Mântuitorul nu avea să postească 40 de zile și să se așeze în Sfânta Biserică restul posturilor care sunt strict pentru pântece. Deci, dragi credincioși, lepădând acest lucru, și Dumnezeu, bineînțeles, că a început să-și ia darul de la ei. Mai nou, în ziua de astăzi, biserica oficială a început să cadă groaznic, fiindcă pe majoritatea creștinilor v-au învățat să postiți prima și ultima săptămână. Și cu mare îngrăzneală și impertinență, și nu cred că greșesc acest cuvânt când îl spun, să mai mergi și să te și împărtășești. Oare să stăm să ne gândim, cu minte de copil, nu ne trebuie multă filozofie și înțelepciune și cunoștință în cele dogmatice. Oare dacă acestea toate s-au așezat către Sfintele Sinoade Ecumenice, care sunt ca o armură pentru creștini, s-au așezat în zadar de dragul lor, că ei nu mai trăiesc astăzi, s-au murit. Și chiar ei s-au supus acestor legi care s-au așezat în biserică cu conglăsirea Duhului Sfânt. Deci iată că rupând postul în două, au făcut cea mai mare batjocoră din tainele lui Dumnezeu și încet încet Dumnezeu și-a ridicat darul său, darul Duhului Sfânt de la oameni. Pentru aceasta mereu mâncând omul numai carne și celelalte contrarii postului, a coborât Dumnezeu boli pe pământ și spitalele sunt pline. Pentru lepădarea tainelor lui Dumnezeu și-a luat Dumnezeu pace de pe pământ și vedeți fiii dumneavoastră umple tribunalele. Pentru aceasta nu mai este pace, nu mai este înțelegere, nu mai este pace în sufletul tău ca om, ca un chip și asemănarea lui Dumnezeu. Aici este tot secretul neodihnei tuturor oamenilor pământului la viața acesta. Au lepădat cele sfinte și iată în ce a căzut omenirea. Dragilor credincioși, sectanții ce mai spun ca să se acopere în călcarea posturilor? Nu scrie în legea lui Moise în cele 10 porunci să postești. Evident că nu scrie, că doar în legea lui Moise nu sunt date toate în decalog. Dar oare tăierea împrejur era dată? Și ea era lăsată de la Avram să se taie tot iudeul împrejur, să-i fie ca o pecetă a dreptei credințe să se deosebească de neamuri. Deci cu atât mai mult și postul vedem nuanțat în toată viața poporului iudeu. Vedem când prorocul Zaharia spune, sfințiți posturile voastre în luna 4, în luna 5, în luna 7 și în luna 10. L-am văzut pe fariseu cum spune să postez de 2 ori în săptămână. Deci cu atât mai mult dacă ei posteau și își supuneau trupul acestui compromis material, aș putea să spun cu atât mai mult noi, dragilor credincioși, trebuie să ținem acest lucru. Că din ce cauză este atât de important pentru noi creștinii? Devii un om puternic în fața momenilor diavolești. Că ați văzut că lumea, la ora actuală, dacă a lepădat toate cele sfinte prin pântece și prin cele de sub pântece, se subjugă. Dacă își iau antetul acesta că nu este păcat ce bagi în gură, ci cei ce scoți din gură, pentru ce se păzeau cei 3 tineri în câmpul de Ira să nu mănânce ceea ce le dădea Nabucodonosor? Pentru ce toți sfinții mucenici primeau moarte și chinuri groaznice nemâncând din jertfele idolești? Deci pentru ce și Mântuitorul postește cele 40 de zile nimic gustând? Pentru ce toate acestea? Pentru ce poporul iudeu era înconjurat de lege să mâncați din cele curate și din cele necurate să nu mâncați? Dar toate aceste secte sunt scoase, lepădând postul și Sfânta Cruce, cu o bătaie lungă pentru creștini, că în felul acesta devine un soldat pe un front groaznic de bătălie, dar dezarmat. Neavând puterea Sfintei Cruci și neavând postul, ești ca o corabie învăltoarea mărilor fără cârmă. Și mai nou, vedem contemporan nou în ce a căzut omenirea, că mi-este iertat în expresia și scârbă să le pomenesc. În ce se scufundă omul contemporan nou lepădând legea lui Dumnezeu? A început să mănânce cum este în catolicism câini și pisici, fără scrupule. Ei poate ne condamnă pe noi că nu avem o cultură înaltă. Să mănânce ei aceste hoituri și să ne lasă pe noi în simplitatea noastră. Și mai spurcat lucru, și nu vreau să fiu înțeles, Așa spurcăciuni s-au lăsat în lume pe capul creștinilor, încât ca încerc să se cultive oamenii cu ceva ce n-a mai fost în lume, să-și bea urina, să-și bea cu să-și mănânce cu noiul, încerând o dată scuze pentru aceste necurății pe care sunt obligat din fire morală ca să le spun. Ceea ce se întâmplă la ora actuală în lume și mai ales în lumea cultă, că se împărtășesc de cele mai mari necurății posibile, este groaznic de a ne rosti că suntem oameni. Să cercetăm tot pământul și să vedem, iubiților credincioși, că niciun animal de sub soare nu-și mănâncă gunoiul, iar omul și-l mănâncă. Vă spun aceste lucruri, că ați văzut o treabă jitănească, cum s-a dat pe la televizor, își beau urina sub motiv că te însănătoșești de niște boli incurabile. Sunt niște dobitocii, iubiților credincioși. Acestea au o tentă atâta de spurcată ca să-ți spurce creștinul din tine, să-ți spurce chipul și asemănarea lui Dumnezeu din tine. Și vă las în firea minții dumneavoastră, gândiți-vă cei care trăiesc în păcatele Sodomului și ale Gomorului, în ce spurcăciuni poate să trăiască. Vă las în experiența vieții dumneavoastră și prin aceasta să vedeți ce înseamnă să păzești legea lui Dumnezeu și dacă nu o păzești și spui antetul, nu-i băga ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură, iată în ce a căzut omenirea. S-a înfășurat cu această panglică pe care scrie acest lucru, chipul de scripturistic, dar neînțeles bine și iată unde au ajuns. De fapt, aceste lucruri nu sunt decât niște lucruri satanice ca să spurce pe om, să spurce creștinismul și în felul acesta să-l crântească pe om în pântecele iadului și să-l certe pe Dumnezeu cu tot pământul. Găsim post și la Mahomedan. Mulți dintre dumneavoastră cred că știți că ei lasă acel Ramadan o lună sau nu știu câte zile de post. Și cum este postul la ei? De la răsăritul soarelui și până la apusul soarelui nu mănâncă nimic. Este o naivitate, o batjocură efectiv. Iar când apune soare, toată ziua își fac mâncăruri cât mai gustoase și când apune soare se așează la masă și până dimineață mănâncă. Mănâncă și fac toate celelalte. Apoi când a răsărit soarele, evident că până de a pune soarele nici nu-ți mai trebuie, că doar ești om. Și apoi face naveta, bucătărie și dincolo. Deci iată ce este omul când nu are un pic de discernământ în sensibilitatea lui, în legea lui Dumnezeu, cum ne le-a pus Dumnezeu atâta de frumoase toate legile acestea pentru noi, pentru trupul nostru și pentru sufletul nostru. Acum foarte mulți vă plângeți, spunându-vi să în față prin aceste cuvinte să postiți, nu pot, părinte, că sunt bolnav sau bolnavă. Dar uite-te în filmul vieții tale, iubite creștine, și de ce ești bolnav? Oprește-te din loc în loc și vezi unde te-ai îmbolnăvit, în cele 4 posturi pe an și în cele 2 zile pe săptămână. Uită-te ce ai mâncat în restul vieții tale și vezi cine îți pricinuiește atâta boală care te face să-ți cheltuiești toată averea, să-ți cheltuiești și timpul și să umble din spital în spital sub cauză de sănătate. Deci nu postul, ci mâncărurile grase, petrecerile fără niciun rost și toate celelalte lipsite de Dumnezeu. Dacă vreți, gândiți-o și terapeutic, chiar majoritatea medicilor mărturisesc cât de lepădați ar fi de Dumnezeu că postul este o ușurare pentru trup. Mâncând toate cele grase, îl obosește, îl forțește și pentru aceasta încep să cadă. Cade stomac, cade ficat și toate acestea îmbolnăvesc mintea, îmbolnăvesc sufletul și ești bolnav și cu trupul și cu sufletul. Și de ce? Nu ai o viață rațională, nu ai o viață după Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu. Gândiți-vă cât de frumos ne-a pus Dumnezeu viața, cu câtă conduită, cât discernământ dumnezeiesc este în toată viața noastră dacă le păzim acestea cu strictețe și cu dragoste de Dumnezeu. Vedem, dragilor credincioși, că oamenii care au înțeles ce înseamnă această osteneală au fost împodobiți cu multe daruri de la Dumnezeu. Dacă cercetăm sfintele istorie ale sfintelor, ale sfinților pusnici, mâncau o dată pe săptămână, alții posteau 40 de zile nimic mâncând. Alții au ajuns la atâta înălțime încât că venea Îngerul lui Dumnezeu și aducea pâine pe masă. Îl găsim pe Sfântul Onufrie când, copil fiind, este dus în adâncul pustiei de un mare pusnic și fiindcă a fost luat de la pieptul mamei lui, o ciută a mers timp de 3 ani împreună cu acest copil și l-a lăsat, venea din pădure la dar la ora când era foame acestui copil și l-a lăsat. Oare cine trimitea un animal să hrănească un copil? Să-și dea laptele să-i hrănească trupul? Nu Dumnezeu! Găsim în viețile sfinților de 10 femei care s-au dus în nădejdea lui Dumnezeu să pusnicească și veneau un corp în fiecare zi, rupea o crangă de foame și ducea acolo, în acea prăpastie, hrănindu-ne. Îl vedem pe Ilie cum primește o bucată de pâine și de carne săturat de corp în pustie. Și dacă vrem și mai mult să ne înțelepțim, uitați-vă la toate vietățile pământului care nu adună, nici nu are, nici nu semenă, dar niciuna nu moare de foame. Uitați-vă în pântecele mării, câtă disciplină, câtă înțelepciune, câtă conduită. Cine le dirigează toate acestea? Haosul după mintea nebună de astăzi a înțelepților lumii lepădați de Dumnezeu. Dacă este haos, uitați-vă în curțile dumneavoastră, că dacă nu v-ați îngrijit de animalele care le aveți în curte sau de copiii care aveți, dacă nu strângeți gata, totul urlă în casă și în curte. Dar acestea sunt sub stăpânirea ta, omule. Dar acelea care nu au nicio rațiune, cine le guvernează? Cine le dă să mănânce? Cine le ocrotește? Creștine, cine ți ocrotește copilul care este atât de obraznic și negrijuliu la primejdiile lui? Nu este Dumnezeu, este haosul. Iată din aproape în aproape ce înseamnă ca să păzești legea lui Dumnezeu din toate încheieturile în care s-au dat. Și încă o dată revin la cuvânt, de nimic nu se sperie diavolul decât atunci când te vede că te supui acestor legi dumnezeiești pentru dragostea lui Dumnezeu. Când iudeii au primit poruncă să jertfească din turmele lor, să jertfească din turmele lor, le spune Dumnezeu iudeilor, au carne de taur mănânc sau sânge de taur voi bea eu. Dacă voi flămânziți, voi spune ție Israile, jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă, cheamă-mă în ziua necazului, te voi scoate și mă vei prostări. Oare dacă astăzi este post și te înfrânezi ca să nu mănânci cele care sunt mâncându-le calci postul, le mănâncă Dumnezeu sau le mănâncă cel care îți spune să postești? Nu, iubite creștine, ci prin aceasta te dovedești că păzești o lege. Și cu cât facem concesii mai mari pentru trupul nostru, pentru dragostea lui Dumnezeu, cu atâta te dovedești că ești iubitor de Dumnezeu. Că s-a arătat Dumnezeu cât ne-a iubit pe noi, că și-a trimis pe Fiul Său unic și a murit. A murit pe cruce ca să ne salveze din această gheară satanică, iar noi nici măcar să postim. Deci vă rog mult de tot, dacă Hristos a postit 40 de zile, nimic mâncând, nouă nu ni se cere acest lucru. Încercați să vă înfrânați de la carne, de la lapte și de la ouă, pentru cei spun acest lucru, pentru cei care nu știu ce înseamnă postul. Și veți vedea cât dar veți câștiga de la Dumnezeu, dar totodată te vezi câtă putere ai și cine ești de fapt. Că cel mai puternic om din lume este cel care se poate învinge pe sine. Deci acest lucru făcându-l te dovedești că ești cu adevărat un creștin și pentru tine, Doamne, îmi supun trupul acestui chin, în ghilimele pus că numai chin nu este, pentru dragostea ta. Spune Apostolul Pavel că spun acestea nu bătând vântul sau neștiind ce spun, ci îmi robesc trupul meu și îmi chinuiesc ca nu cumva altora vestind, propovăduind să mă fac eu însumi netrebnic. Deci dacă apostolii se împodobeau prin cuvântul său, prin post și rugăciune, și noi, la rândul nostru, trebuie să ne împărtășim de aceste lucruri. Că mamă și tată, dacă nu ești ca un sfeșnic, ca o lumină în casă pentru cei care i-ai de condus, postind și rugându-te, evident că el n-are de unde să învețe. Doar cum se mai întâmplă de obicei, cel puțin în biserica noastră, copii care au părinți lepădați de Dumnezeu și se smulg ca dintr-o gheară de vulturi și vin de unul singur la Sfânta Biserică și primește cu atâta dragoste cuvântul lui Dumnezeu și de fapt în cele duhovnicești ei preiau cârmele casei. El se face tată și mamă, iar ei se fac copii și copii, răzvrătiți copii, besmetici ca niște fii risipitori. Deci acestea fiind spuse, dragilor credincioși, să luăm aminte în ce cade omul dacă nu are lege și mai ales în aceste ale postului. Spunea Isaia poporului iudeu, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi lăsat nouă sămânță, ca Sodoma ne-am fi făcut și ca Gomora ne-am fi asemănat. În așa păcate au căzut poporul iudeu, încât că Dumnezeu a trebuit undeva în poporul său mesianic să păstreze niște oameni curați din care să se regenereze ca dintr-o tulpină de viță de vie din nou lăstare curate, fragede și aducătoare de roade. Gândiți-vă că la timpul acesta când omul s-a mulțit pe pământ și creștinul este cot la cot cu păgânii, niciodată nu a trăit creștinul vremuri mai grele ca acum și ca atare este supus unor curse groaznice. Șarpele veninos stă în iarbă și ne împuiază, mai ales prin mass media, mintea cu toate spurcăciunile. Ați observat lucruri care nu s-au întâmplat niciodată în istoria omenirii și ni s-au făcut revelațiile dumnezeirii și alegerii lui Dumnezeu, iar tu, creștine, cazi în Sodomă și în Gomoră. Nu mai ai lege de post, nu mai ai lege de rugăciune, nu mai ai nicio lege. Și animalele vor veni la judecată și vor mustra pe oameni. Vor căpăta glas omenesc și vor spune, tu, chip și asemănarea lui Dumnezeu, tu, stăpânul meu, ce-ai făcut? Că pentru tine mor. Că și animalele suportă mânia lui Dumnezeu datorită păcatului omului. Cât de firești sunt animalele în legile lor și nu se abat nicicum de la aceste legi. Iar omul, având rațiune și având atâta noblețe în el, în ce cade? Nu vom vedea păcatele acelea groaznice la niciun animal, iar la tine, omule, sunt. Nu-ți va mânca niciodată animalul decât cei ce l-a rânduit Dumnezeu, iar tu, omule, mănânci toate. Punându-ți antet dumnezeiesc scripturistic, nu-i păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură. Doamne, dacă Dumnezeu ne-a împodobit cu rațiune, iată ce a făcut omul din această noblețe. A terferit-o, a aruncat acest dar în gura porcilor. Și cei mai trist și jalnic pentru gratul acesta, chiar cei cărora li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu, practică lucrurile acestea, lepădând post, lepădând rugăciune, lepădând tot. Și după ei se duce tot poporul în prăpastie. Nu mai zic de confesiunile care sunt lepădată definitiv de Dumnezeu, doar de mască îl mai pomenesc pe Dumnezeu, și cei care sunt păgâni, care nici nu-L au pe Dumnezeu atotputernic. Deci, dragilor credincioși, care puteți și vreți, de fapt nu care puteți, că suntem obligați prin legea lui Dumnezeu să postim postul acesta, să urmărim Sfânta Biserică, și care vă dovediți neputincioși, puneți genunchii la împărăteasă și cu lacrimi în ochi, ajută Maica Domnului să încep și eu o viață nouă. Și este imposibil să nu-ți vină împărăteasă și să te ajute. Mi-amintesc de anii trecuți și copiii mai zeloși au postit cele trei zile, iar tu, tată și mamă, tu, om bătrân, încărunțit în păcate și în fără de legi, nici măcar să postești o zi, dar nici măcar să postești din cele ale postului. Atunci, tare, să avem un discernământ creștinesc în mințile noastre și în sufletele noastre și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu în adevărata față, și vă rog să nu mai alergăm după Dumnezeu străin, care ni-l aduce Occidentul să ne odihnească chipurile, că mănâncă zi și noapte, fă toate cele ale pântecelui și de sub pântece și te vei și mântui. Bunul Dumnezeu, iubiților credincioși, să ne dea putere tuturor, a Lui slavă, în veci, amin.